Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ 5. Дейн сидів, прокинувшись посеред ночі. Він втупився широко розплющеними очима у темряву. Жменька розжареного вугілля, обкладеного камінням, була центром їхнього табору. Він зігнувся над тліючими вуглями, слабко усвідомлюючи, навіщо це робить. Руки у нього тремтіли, шкіра була вологою від холодного поту. Проте навіть тепер, коли він уже майже повністю прокинувся, землянин ніяк не міг пригадати нічний кошмар, який його пробудив. Та все ж його охопило гнітюче відчуття небезпеки, джерела якого він ніяк не міг визначити. Щось блукає там, у темряві, ходить схилами гір, слухає, вистежує і чекає. Дейн наполовину підвівся на ноги, коли у тьмяному світлі вогнища помітив силует. То був Тау, який серйозно і зосереджено дивився на нього. «Поганий сон?» Молодий чоловік, дещо соромлячись, кивнув на знак згоди. «Ну що ж, ти не один такий. Щось пригадуєш із нього?» Намагаючись хоч щось пригадати, Дейн іще раз поглянув у навколишню темряву. Здавалося, що страх, який змусив його прокинутися, тепер втілився і зачаївся у цій пітьмі. Та ніби ні, він потер сонні очі, які злипалися. «Ось і я нічого не можу пригадати», – відзначив Тау. «Але очевидно, що ці сни були кимось навіяні. Гадаю, після вчорашніх наших пригод можна було б очікувати на нічні кошмари». Дейн спробував висунути раціональне пояснення тому, що відбувалося, та водночас щось глибоко всередині нього заперечувало кожне його слово. Йому снилися кошмари і раніше, але жоден із них не лишав такого після смаку. І сьогодні він уже не мав бажання лягати спати. Він набрав трохи дров, підкинув їх у вогонь, а Тау вмостився поруч із ним. «Тут є іще дещо», – почав було медик, але раптом замовк. Дейн не став тиснути на нього, порушуючи тишу. Він був надто зайнятий боротьбою зі зростаючим бажанням вийняти зброю і пустити вогняний промінь у цю темряву, аби його згасаюче світло висвітлило те, що причаїлося там і очікує на свій час. Незважаючи на усі зусилля, Дейн знову задрімав, проспавши до ранку, і прокинувся невиспаним. На його прихований жах, підозріла неприязнь до місцевості, у якій вони опинилися, у ньому не зменшилася. Азакі, як з'ясувалося, навіть і не думав вести їх слідом за браконьєрами у болото Мігра. Натомість лісничий планував якомога швидше дістатися до заповідника, що знаходився у протилежному від болота напрямку. Там він зможе зібрати каральний загін, який і подбає про порушників закону. Тому вони негайно почали підйом, який вів їх від вологої задухи низин до розжарених скель на горі. Сонце було яскравим, аж надто яскравим, і тіней майже не було. Дейн ішов, зрідка зупиняючись, аби зробити ковток води зі своєї фляги і ніяк не міг позбутися відчуття, що на нього спрямований чийсь погляд, що за ним стежить хтось чужий. Але хто ж це? Скельні мавпи? Але хай якими хитрими не були ці створіння, чатувати здобич у повній тиші вони були просто нездатні. Може, це лев? Азакі та Німані йшли позаду і, підміняючи один одного, охороняли їхній маленький загін. Дейн помітив, що кожен із них був насторожі, проте йшли вони як люди, що добре відіспалися і виглядали цілком відпочившими, чого не можна було сказати про самого Дейна. Підйом у них був сухим, бо в цій місцевості вони не знайшли жодного струмка, де можна було б поповнити запаси води. Тому, маючи досвід подорожей цими дикими місцями, вони витрачали воду дуже обачливо. Коли вони опівдні зупинилися на перепочинок, їхні фляги лишалися наповненими більш ніж наполовину. Вони застигли, інстинктивно приготувавши зброю. Скельна мавпа, величезне тіло якої було чітко видно, стрибала, кашляла та гарчала. Азакі зробив постріл від стегна. Мавпа заволала, загатила себе лапами в груди і кинулася на них. Німані ще одним пострілом звалив чудовисько, і усі напружено завмерли, очікуючи нападу цілої зграї, що мав слідувати за невдалою атакою їхнього розвідника. Але нічого такого не сталося, ані звуку, ані руху. А ось від того, що сталося, їх вмить охопив холодний жах, тому що розрубане тіло мавпи почало збиратися. Частини його з'єдналися разом, і тіло знову поповзло на них. Це було неймовірно. Жодна тварина, отримавши такі травми, не вижила б. Дейн розумів, що такого просто бути не може, але факт лишався фактом. Чудовисько перло просто на них. Його голова дивилася сліпими очима просто на сонце, і повзло воно точно на людей, яких вочевидь не могло бачити. «Демон!» – із жахом вигукнув Німані і, кинувши свою рушницю, відбіг назад. Доки істота наближалася, просто на їхніх очах відбувалося щось зовсім неймовірне. Відкриті рани на її тілі затяглися, голова виправилася, а із відкритої пащі почала стікати слина. Джеліко підхопив рушницю, кинуту Німані, і прицілився. Зі спокоєм, який викликав у Дейна щиру заздрість, капітан вистрілив, і мавпа, розірвана на шматки, уже вдруге впала. Німані застогнав, а Дейн спробував стримати переляканий крик, тому що мертва істота вже вдруге ожила. Спочатку вона повзла, далі, ставши так-сяк на ноги, залікувавши рани, рушила просто на них. В цей час Азакі, чиє обличчя стало блідозеленим, повільно відступав, так ніби кожен крок давався йому із величезними зусиллями. Він впустив свій стріломет і підхопив каменюку завбільшки із власну голову, піднявши над головою цей імпровізований снаряд і замахнувшись так, що м'язи на руках напружилися, немов канати, він пожбурив його у чудовисько. Дейн побачив, що камінь влучив у ціль, і скельна мавпа впала втретє. Та коли одна із пазуристих лап мавпи знову почала рухатися, Німані зламався остаточно. Він заволав від жаху і побіг в світ за очі. Під акомпанемент затихаючого крику Німані, який віддалявся, істота із обличчям, що тепер було схожим на криваву маску, та головою, що вільно теліпалася з боку в бік, похитуючись, піднялася і зробила іще декілька кроків вперед. Охоплений жахом Дейн із радістю послідував би за Німані, якби тільки ноги йому підкорялися. З останніх сил він підняв свою зброю і прицілився у незграбну тварину. Аж раптом вперед виступив Тау. Обличчя лікаря було спотворене. В очах його застиг той самий жах, що і в інших. Він перечепився об каністру, але це не спинило його руху у напрямку монстра. На землі поміж лікарем і мавпою раптом з'явилася тінь. Вона загусла і стала цілком реальною. І ось перед мавпою, готовий до смертоносного стрибка, звузивши зелені очі, зосереджені на жертві, з'явився великий чорний леопард. Він стрибнув, збивши мавпу із ніг, і сплутані тварини у боротьбі покотилися схилом вниз, а тоді зникли. Руки Азакі, які він забрав від спітнілого обличчя, помітно тремтіли. Джеліко механічно заряджав стріломет запасними набоями. Таун несподівано захитався, і Дейн стрибнув вперед, аби підтримати його. На якусь коротку мить лікар повис у Дейна на руках, але потім все ж змусив себе випростатися. «Магія?» – запитав Джеліко, порушуючи тишу своїм, як завжди, спокійним голосом. «Масова галюцинація», – відповів Тау. «Але дуже, дуже сильна». «Як?» – Азакі ковтнув слину і почав знову. «Як це було зроблено?» «Незвичайними методами», – похитав головою лікар. «Це точно». Не було жодних спроб гіпнотичного навіювання, ані барабанів, ані співів, але все ж це подіяло на всіх, включно зі мною. Я цього не розумію. Дейну було дуже важко повірити у це. Джеліко підійшов туди, куди скотився клубок тварин, що боролися, але жодних слідів боротьби він там не знайшов. Тоді Дейн зрозумів, що доведеться їм прийняти пояснення Тау як єдине можливе і розумне пояснення того, що відбулося. Риси обличчя Азеки раптово спотворилися настільки сильною люттю, що Дейн зрозумів, наскільки поверхневим та нетривким був вплив цивілізації на головного лісничого хатки. «Ламбрілло!» Азакі промовив це ім'я немов лайку. Тоді, із помітним зусиллям вгамувавши свої емоції, він підійшов до Тау і спинився перед ним із виглядом майже загрозливим. «Як?» – вже вдруге вимагав він відповіді. «Я не знаю. Він спробує знову?» «Цілком ймовірно, але навряд з тим самим». Але Азакі уже оцінив становище. «Ми не будемо знати, що справжнє, а що ні», – прошепотів він. «Це так», – погодився Тау і застеріг. «Але того, хто вірить, не справжнє може вбити так само, як і справжнє». «Мені це добре відомо, лікарю. Таке уже траплялося у минулому і не один раз. О, якби ж ми тільки знали, як він це робить. Тут не було ані барабанів, ані співів, взагалі нічого із того, що могло б затуманити людський розум. Нічого із того, чим він зазвичай викликає своїх демонів. Тоді як? Як він змушує нас бачити те, чого нема? Саме це ми й мусимо з'ясувати, і то якомога швидше, сер, бо інакше ми дійсно загубимось між примарами і реальністю. Але ж ви теж володієте магією, ви здатні нас захистити, ніяк не міг вгамуватися Азакі. Лікар провів рукою по обличчю, до якого іще не повністю повернувся його природний колір. Він все ще злегка спирався на руку Дейна. Людські сили небезмежні. Боротися із Ламбріло на його території для мене занадто виснажливо. Я просто не можу робити цього надто часто. А хіба він сам не виснажується? Не впевнений. Та втупив погляд у голу землю позаду Хаткіанена, туди, де нещодавно безслідно зникли леопарди з мавпою. Бачите, ця магія – дуже тонка річ, сер. Вона базується на людській уяві, вона спирається на внутрішні страхи людини. Саме тому у Ламбріло і немає особливої потреби прикладати надзусилля. Він просто якимось чином дозволяє нам самим виокремлювати із підсвідомості те, що згодом нас атакує. «Може, це наркотики?» – озвався Джеліко. Та увипростався, звільняючись від Дейнової підтримки. Його рука потяглася до пакунку першої допомоги, за який він відповідав особисто. Він із подивом оглянув його, а потім різко випростався. «Капітане, ми дезінфікували ваші поранення від шипів. Торсоне, ваша мазь для шкіри?» «Та ні, я нічого такого не використовував». «Не забувай, Крейгу, всі ми мали подряпини після вчорашнього бою із мавпами». Та усів на землю і з шаленим поспіхом заходився розпаковувати свої медикаменти. Він виймав контейнери із ліками, відкривав їх, обережно досліджував їхній вміст на колір, смак та запах. Коли з цим було закінчено, він знову похитав головою. «Якщо сюди щось і підмішали, я не можу знайти його без аналізів та досліджень у лабораторних умовах. До того ж, я не вірю, що Ламбріло зміг би настільки ретельно приховати сліди своєї роботи. Чи, може, він колись уже мав справу з іншопланетниками?» «Через його соціальний статус йому заборонено як міжпланетні подорожі, так і контакти із іншопланетниками», – відповів Азакі. «Не думаю, лікарю, що для досягнення своєї мети Ламбріло обрав ваші ліки. І хоча у походах і справді буває необхідна перша допомога, він не міг бути цілком впевненим, що вона нам знадобиться». Але ж Ламбріло був впевнений. Він заздалегідь погрожував чимось подібним іще до того, як це відбулося, нагадав Джеліко. «Тоді це має бути щось таке, що ми усі постійно використовуємо, те, від чого ми дуже сильно залежимо. Вода!» Дейн уже підносив свою пляшку до губ, збираючись випити, але ця несподівана відповідь спала йому на думку, і він натомість лише принюхався до рідини всередині. Жодного стороннього запаху він, втім, не відчув, але він добре пам'ятав вчорашні нарікання Тау на дезінфікуючі пігулки, які перетворилися на порох. «Ось воно!» Тау, іще трохи покоперсавшись у своїй аптечці, вийняв флакончик із білим порошком та зернистими грудочками. Висипавши трохи на долоню, він понюхав його, а тоді торкнувся кінчиком язика. «Це очищувач води, але тут іще щось», – повідомив він. «Це може бути одним із півдюжини відомих наркотиків або чимось місцевим, ще не дослідженим офіційною наукою». «Правда, є кілька місцевих наркотиків, які нам відомі». Азакі насупився, роздивляючись зелений підлісок джунглів. «Отже, вся наша питна вода отруєна?» «А хіба ви завжди очищуєте свою воду хімією? Я впевнений, що за століття, що минуло із моменту, як ваші предки висадилися на хатку, ви пристосувалися до місцевої води. Ви просто не вижили інакше. Ну а ми змушені використовувати очищувач. Але хіба вам необхідно це робити? Вода всюди різна, а Закіс труснув своєю флягою. Його суворий погляд став іще лютішим, коли зсередини почулося булькотіння води. Так, у заповіднику ми спокійно п'ємо воду із гірських струмків по той бік гори. Але ось ближче до болота Мігра ми цього ніколи іще не робили. Що ж, схоже, тепер доведеться ризикнути. Крейгу, чи не хочеш ти сказати, що нас буквально отруїли? Джаліко поставив руба те питання, що потайки тривожило кожного у їх групі. «Жоден із нас не пив надто багато води», – задумливо констатував Тау. «І я не вірю, що у плани Ламбріло входило пряме вбивство. Проте я не маю жодних припущень, як довго триватиме ефект. Якщо ми бачили одну скельну мавпу, – поцікавився Дейн, – то чому ж ми не бачили інших? І чому ми зустріли її саме тут і саме зараз? А ось чому!» Тау вказав вперед, уздовж стежини, яку Азакі обрав для їхнього сходження. Деякий час Дейн не помічав там нічого особливого, аж раптом зрозумів, про що саме вів мову лікар. Скеля – палець. Цього разу вона не вказувала в небо. Правду кажучи, вона була нахилена так, що її верхівка вказувала назад на уже пройдений ними маршрут. Але за своїми обрисами, цей кам'яний палець був дуже схожий на той, за якого справжня скеляста мавпа кинулася на них напередодні. Азакі щось вигукнув на своїй мові, а потім ляснув долонею по руків'ю свого стріломету. «Ми знову побачили таку скелю, отже знову побачили і мавпу. Якби на нас тоді накинувся Крез або вистрибнув лев у такому місці зі скелею пальцем, тоді ми побачили б тут Креза або лева!» Капітан Джаліко видав хриплий сміх із явними сардонічними нотками. «Ха-ха! Збіса розумно! Він дозволяє нам у певному місці обирати власного привида, перелякатися до смерті, а далі вистава продовжується, коли ми бачимо аналогічні декорації. Цікаво, а скільки іще скель такої форми навколо у цих горах? І як довго іще нам з'являтимуться скельні мавпи з-за кожної побаченої нами? Хто його знає? Але поки ми будемо пити цю воду, доти нас спіткатимуть лиха. У цьому я уже певен», – відповів лікар Тау. Він акуратно поклав флакончик очищувача із домішками у окремий відсік своєї медичної сумки. «Тепер головна проблема у тому, як довго ми протягнемо без води». «Мабуть, що так», – відгукнувся Азакі. «От тільки вода на хатці є не лише у гірських струмках». «Фрукти?» – запитав Тау. «Ні, дерева. Ламбріло не мисливець. До того ж, він не міг бути впевненим у тому, де і як його чаклунство спрацює. Якби флітер нас не підвів, він міг би розраховувати, що ми скористаємося нашими флягами у заповіднику. Там повно левів, а між джерелами води величезні відстані. Але зараз ми у джунглях, і тут є джерело, яке, гадаю, ми зможемо безпечно використати. Але спершу я маю знайти Німані і переконати його у тому, що побачене ним лише плід уяви, а не витівки демонів». І головний лісничий зник, легко спустившись схилом у тому напрямку, куди побіг його мисливець. Дейн звернувся до капітана Джеліко. «Про яку це воду із дерев, він казав, сер?» «Є тут один вид дерев, доволі рідкісний. У них дуже товстий стовбур. Аби вижити у сезон посухи, ці дерева накопичують воду впродовж всього сезону дощів. Нещодавно дощі саме скінчилися, отже, можемо, якщо нам дійсно пощастить, відшукати таке дерево і поповнити з нього наші запаси води. Що скажеш, Тау? Таку воду можна буде пити без додаткового очищення?» «Ймовірно, так, сер. Тут, як то кажуть, доведеться обирати з двох бід меншу. Але якщо ми й захворіємо, то маємо ліки, і особисто я краще боротимусь із зрозумілим мені отруєнням та розладом шлунку, аніж буду пити і далі цю галюциногенну воду. Ну, а поки що ми здатні ще доволі багато пройти і зовсім без води. Я б із задоволенням поспілкувався із цим Ламбріло», промовив Джеліко із дуже оманливою м'якістю у голосі. «О, я теж маю намір обмінятися із ним парочкою фраз при зустрічі», підтримав його ініціативу Тау. «І які ж наші шанси, сер?» Дейн відкрутив кришку своєї фляги. В нього в роті стало вдвічі сухіше після того, як він дізнався, що вода отруєна і пити її не можна. «Не знаю, але поки що, схоже, він із нами лише бавився», відповів Тау, спаковуючи назад свою медичну аптечку. «Я б не проти знайти одне із тих дерев до заходу сонця. І я геть не маю бажання побачити іще одну скелю палець». «І все ж таки, Тау, чому саме леопард?» – задумливо запитав Джеліко. «Ти знову використовуєш полум'я для боротьби із пожежею. Одна галюцинація супроти іншої? Але ж тут не було Ламбріло із його виставою, ефект якої треба було зруйнувати». «Навіть не знаю, сер. Можливо, я і зміг би змусити мавпу зникнути без галюцинації на противагу, але навряд. Тут найкраще вибивати клин клином, і мені навіть важко відповісти, чому саме я обрав леопарда. Так, просто він спав мені на думку, найспритніший і найсмертельніший звір-воїн, який пригадався тієї миті». «Краще б тобі тримати на поготові якнайбільше таких звірів», – промовив Джеліко, демонструючи своє традиційне похмуре почуття гумору. «Якщо не вистачатиме, можу позичити кількох своїх. Проте я поділяю твою надію на те, що ми сьогодні більше не зустрінемо жодної скелі, що зовні нагадуватиме палець. А ось і наша Закі повертається зі своїм втікачем». Головний лісничий йшов, підтримуючи Німані, який, здавалося, іще не повністю оговтався від шоку. Тау швидко підвівся. Їм варто було поспішати. Він мав передчуття, що пошук водяного дерева може затягнутися. Кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною продовжуєте стежити за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». Принагідно і неймовірно дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед,